والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اپنے معمولات پورے کر لیجئے. سب سے پہلے جو درود شریف آپ پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی ہر جمعرات کو رات کے وقت باقاعدگی سے کم از کم ایک بار پڑھ لیا کرے گا، مرتے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا. یہاں تک کہ قبر میں لے جاتے تک ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہے گا، تاکہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا یہ دیکھے گا کہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دستے پر انوار سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور درود شریف آپ پڑھا کرتے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیا کرے تو اس کی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ درود شریف یہ ہے، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد شریف آپ یہ بھی پڑھا کرتے ہیں، جس کی فضیلت ہے کہ بیٹھے بیٹھے اگر پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، کھڑے کھڑے پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم. ایک درود شریف آپ اور بھی پڑھا کرتے ہیں، جس کی فضیلت ہے کہ پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما تحب وترضى له. ایک درود شریف اور بھی آپ پڑھا کرتے ہیں، اس کی فضیلت بھی یہی ہے، یعنی 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں، وہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. جزاکم اللہ خیرا. بزرگ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کے عادی تھے. ایک بار غسل خانے میں پیر پھسل گیا اور ہاتھ پر چوٹ آئی، ان کا ہاتھ متورم ہو گیا. رات شدت درد کی وجہ سے تڑپتے رہے. اسی دوران آنکھ لگ گئی. جب سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرانے تشریف لائے ہیں. انہوں نے فریاد کی، یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں بڑا درد ہے. ارشاد فرمایا کہ میں اسی لیے تو تمہارے پاس تشریف لایا ہوں. جب آنکھ کھلی تو ہاتھ کا درد دور ہو چکا تھا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ شاید ایسے ہی موقع کے لیے فرماتے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اللہم صلی وسلم تبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قریشی یا ہاشمی، یا مطلبی یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع الاول شریف کی تشریف آوری ہو گئی. الحمدللہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مبارک اور محترم مہینہ عطا فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا ہے اور ایک عجیب کیف و سرور آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مہینہ آ گیا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں آمینہ کا چاند پوری کائنات میں طلوع ہوا اور ظلمت چھٹ گئی اور الحمدللہ ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. صلو اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، یہ خوشی منانا یہ آج کل سے نہیں ہے، شروع سے لوگ مطلب خوشی مناتے آ رہے ہیں اہل محبت. ظاہر ہے جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت پیدا ہی نہیں کی گئی. جی ہاں, جنت بھی سرکار سے کوئی بڑی نعمت نہیں. جنت تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لینا خود سعادت سمجھتی ہے الحمدللہ. تو اس پر جتنی خوشی منائی جائے اتنی کم کم اور کم ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا, مشہور واقعہ ہے, محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی مدنی مولا اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ابو لہب جو کافر تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا, تو ابو لہب کی لونڈی صویبہ یا صوبیہ اس نے آ کر ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خوشی دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا. تو ابو لہب بھتیجے کی خوشی میں جھوم گیا اور اس نے اس خوشی میں صویبہ کی طرف انگلی اٹھائی کہ جا بھتیجے کی خوشی میں نے تجھے آزاد کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کی ہلاکت کے کچھ عرصے کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے, تو اس نے بتایا کہ میں بہت زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں, کفر کر کے میں بہت ہی تکلیف میں ہوں, عذاب میں ہوں. ہاں ایک بات ہے کہ میری سیدھے ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ عذاب سے محفوظ ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز کو انگلی اٹھا کر آزاد کر دیا تھا, تو اللہ تعالی نے اس انگلی پر کرم فرمایا اور میں اس انگلی کو جب چوستا ہوں تو مجھے کچھ تسکین ہوتی ہے. کہنا آپ اندازہ لگائیں کہ ابو لہب جیسا کافر اپنے بھتیجے کی خوشی منائے, تو بھتیجا چونکہ پوری کائنات کا مالک و مختار بن کر آیا تو اس لیے اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوئی. بھتیجے کی خوشی منانے میں ابو لہب کو یہ صلہ مل سکتا ہے, انعام مل سکتا ہے, تو جو بھتیجے کی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کفر کے ساتھ نہیں ایمان کے ساتھ منائے گا اس کو نہ جانے کیا کیا نعمتیں ملیں گی. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. تو بہرحال اہل اسلام اہل محبت سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے آ رہے ہیں. چنانچہ ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار سرکار نامدار سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں, تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر سال لوگ آپ کا جشن ولادت مناتے ہیں, کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں, جو مجھ سے خوش ہوتے ہیں میں بھی ان سے خوش ہوتا ہوں. الحمدللہ. تو کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا, گھر آمینا کے سید ابرار آ گیا, گھر آمینا کے سید ابرار آ گیا, خوشیاں مناؤ مومنو سرکار سردار آ گیا, خوشیاں مناؤ غم زدو سردار آ گیا. ایک واقعہ بڑا ایمان افروز اس ضمن میں عرض کرتا ہوں آپ کو. حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مصر میں رہا کرتا تھا, اور وہ بڑا عاشق رسول تھا. ہر سال ربیع الاول شریف میں بڑا دھوم دھام کے ساتھ وہ جشن ولادت مناتا تھا. دیکھیں دھوم دھام کے معنی یہ نہیں خوب ڈھول پیٹو اور بنسریاں بجاؤ، یہ نہیں، مطلب وہ لنگر کرتا تھا، نیاز کرتا تھا، صدقات اور خیرات کرتا تھا. جب وہ 12 ربیع الاول شریف کا خاص دن آتا تھا اس دن وہ بہت خوشی کرتا تھا اور اس کے یہاں لنگر ہوتا تھا. اس کے پڑوس میں یہودیوں کا ایک گھر تھا. جب وہ دن آیا اور اس نے لنگر شروع کیا، نیاز شروع کیا، تو یہودن جو ہے وہ یہودی سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر سال یہ ہمارا پڑوسی اسی دن بہت زیادہ خوشی کرتا ہے اور لنگر بانٹتا ہے اور خوب خیر خیرات کرتا ہے. تو یہودی نے کہا کہ یہ 12 ربیع الاول جو ہے نا، یہ ان کے نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو یہ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں یہ سب کرتا ہے. تو اس کی بیوی نے مطلب خوشی کا اظہار کیا اس پر کہ واہ، مسلمان بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ ان کی ولادت پر یہ اتنا خرچہ کرتے. دیکھیں یہودی عورت خوش ہو رہی ہے جشن ولادت پر، سوچیا. اب دیکھیے کہ اس کی خوشی کیا رنگ لاتی ہے. رات جب وہ یہودن سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوب رو بزرگ جلوہ فرما ہے اور بہت سارے نورانی چہرے والے لوگ بھی وہاں جمع ہیں. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کتنا اس مبارک چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون بزرگ ہیں. تو وہ کسی نے بتایا کہ سبحان اللہ، تم نہیں پہچان دیو، یہ تو ہمارے نبی، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور اچھا، یہ آپ کے نبی ہے. تو اس نے مطلب یعنی کہ اس شخص سے کہا کہ کیا آپ کے نبی کسی کافر سے بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ تم کہا کیوں نہیں، تم مجھے جواب دیں گے کیوں نہیں، تم بات کر کے دیکھو. تو اس نے مطلب یعنی کہ سرکار کو نام لے کر پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی، لبہائے مبارکہ حرکت میں آئے اور پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، لبیک، یہ ایک دم متاثر ہو گئی کہ لبیک یہ بہت ہی ادب کا جملہ ہے، جیسے کہ نعم یہ بھی ادب کا ہے. جی ہاں، بچے کتنی آج کل بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ بلاتے ہیں کہ بیٹا ادھر آ، ہیں کر کے جواب دیتے ہیں، حالانکہ جی کر کے جواب دینا چاہیے. جب کوئی بزرگ ہو، ماں باپ ہو، بلائیں تو جی جی امی، جی ابو، جی بھیا، ہے نا، تو یہ محبت سے ذرا اچھا ہوتا ہے. تو سرکار نے لبیک کہا، یعنی حاضر ہوں، لبیک کے معنی حاضر ہوں. یہ بڑی متاثر ہوئی اور ایک دم کھلی اور کہتی ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، آپ مجھ جیسی کافرہ کہ جو آپ کے دشمنوں میں سے، اس کو اس طرح آپ پیار سے جواب دیتے ہیں، کیا اخلاق ہے آپ کا بھی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کافرہ کہہ رہی ہے، حالانکہ تیری تقدیر بدل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ تو دو انقریب مسلمان ہونے والی ہے. بس یہ سنتے ہی وہ بے اختیار پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی. اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ اب صبح جب ہوگی تو جتنا بھی میرے پاس اپنا مال ہے، پونجی ہے، وہ سب جمع کروں گی اور میں اس 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز لٹاؤں گی، کیونکہ ان کے صدقے میں اور 12ویں شریف کی میں نے تعریف کی، محبت کی، تو مجھے تو ایمان نصیب ہو گیا، میرے دل کو اور میری قسمت کو تو چار چاند لگ چکے, یہ سوچ رہی تھی, پھر وہ سو گئی. صبح جب یہ اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر, مطلب وہ سامان جمع کر رہا ہے اور اناج وغیرہ صاف کر رہا ہے, اور اس طرح مطلب بڑا میں نے کہا ایکٹیو نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز کی تیاری کر رہا ہوں. اس عورت نے کہا کہ تو کیوں کر رہا ہے؟ میں کروں گی کیونکہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں اور تو ابھی مسلمان نہیں ہوا. تو مسکرانے لگا کہ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیرے ہی خواب میں سرکار تشریف لائے تھے؟ مجھ پر بھی کرم فرمایا اور میں نے بھی آج راتوں رات سرکار کے دست حق پرست پر کفر سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور میں بھی سرکار کا غلام بن چکا ہوں. الحمدللہ دونوں میاں بیوی نے دھوم دھام سے بارہویں والے کا لنگر لٹایا. دیکھا آپ نے, جشن ولادت کی حمایت میں ایمان ملتے ہیں. تو جو جشن ولادت بخوشی مناتے ہیں ان کو نہ جانے کیا کیا ملتا ہو. اسی ضمن میں ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے اور جھومیے. پہلے پڑھیے درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. ایک دیوانہ مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا, کوئی بڑا عاشق مدینہ تھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا دیوانہ تھا. اس کی بیوی بھی وہ دیوانی تھی. دونوں میاں بیوی بڑے خوش عقیدہ اور بڑے مطلب یعنی کہ دیوانے تھے. یہ جتنا بھی روز کماتا تھا نا یہ شخص, اس کمائی کا آدھا حصہ جمع کرتا رہتا. اور جب ربیع النور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتا, ربیع الاول شریف کو ربیع النور بھی کہتے ہیں اہل محبت, تو ربیع الاول شریف جب تشریف لاتا تو یہ لوگ جشن ولادت کرتے اور جتنا سال بھر میں آدھی کمائی جمع کی ہوتی نا یہ دونوں میاں بیوی مل جل کر اس کا لنگر لٹاتے, خوب نیاز کرتے, علماء صلحاء اور مساکین کی دعوت کرتے, سب کو کھلاتے. اس طرح وہ گاڑی چلتی رہی. بیگم صاحبہ جو تھیں ان کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہا, مگر وہ شوہر جو تھا وہ ہمت نہیں ہارا, وہ اپنا سلسلہ جو تھا اس نے ہر سال جاری رکھا اور اسی طرح وہ آدھی جو تھی رقم وہ بچایا کرتا. اب وہ بھی بیمار ہوا, اس کی بھی نزا کا وقت آیا. ان کا ایک جوان بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا تھا. جوان بیٹے کو بلایا اور وصیت کی, بیٹا اب میں تو کوئی دم کا مہمان ہوں, 50 درہم میں نے چھوڑے اور یہ کوئی 19 گز کے قریب کپڑا, جب میرا انتقال ہو جائے تو کپڑا تو میرے کفن وغیرہ میں کام آ جائے گا, اور یہ 50 درہم جو ہیں ان میں کوئی نیک کام کر لینا, میری طرف سے اسالے ثواب کر دینا, تو تیرا یہ بہت احسان ہوگا, تو میرا بیٹا ہے. خیر اس طرح وصیت کر کے اس کا انتقال ہو گیا. اس نے اس کی تکفین اور تدفین بجائی. اس کے بعد اب وہ 50 درہم جو تھے ان کو کس طرح خرچ کیا جائے اس کی سوچ میں وہ پڑ گیا کہ میں ان 50 درہموں کا کیا کروں اور ایسا کون سا کام کروں جو بہت زیادہ مطلب یعنی کہ ثواب کا مجیب بنے اور میرے والد صاحب کو اس سے خوشی ملے, اس کی روح خوش ہو جائے. چنانچہ اسی سوچ میں فکر میں اس نے مشورہ بھی کیا بعض لوگوں سے, لیکن وہ تشفی نہیں بھی اور وہ تردد میں رہا کہ میں کون سا کام کروں, ثواب کا کام تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے, میں کروں کیا. رات اسی طرح فکر میں وہ سویا تو اس کی قسمت بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. اس نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا, ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے, اور خوش نصیب جھومتے ہوئے جنت کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں, اور جو بد نصیب قسم کے لوگ ہیں گناہگار سمجھے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے, چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. اب یہ بڑا پریشان ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم ہوتا ہے, مجھے جنت میں لے جاتے ہیں یا دوزخ میں پہنچاتے ہیں. اسی پریشانی میں تھا کہ آواز آئی کہ اس نوجوان کو جنت میں لے جاؤ. بڑا خوش ہوا, اس کو جنت میں لے جایا گیا. ساتوں جنتیں وہ پھرا, آٹھویں جنت کی طرف بڑھنے لگا. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آٹھ جنتیں ہیں, کل آٹھ جنتیں ہیں. آٹھویں جنت میں جب وہ جانے کے لیے دروازے پر پہنچا تو دربان نے روک دیا, گیٹ کیپر جس کو آپ بولتے ہیں, دربان نے روک دیا اور کہا کہ اس میں تو صرف اور صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں کہ جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا کرتے ہیں, ہم تیرے کو نہیں جانے دیں گے. تو یہ کھڑا تو ہو گیا لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب کوئی صورت نکال کر اس جنت میں ضرور جانا چاہیے, کہ میرے والدین تو بڑے عاشق رسول ہوتے تھے اور یہ لوگ تو ہر سال پابندی کے ساتھ جشن ولادت مناتے تھے, ہو نہ ہو میرے والدین تو اسی جنت میں. وہ انتظار کرنے لگا کہ کوئی صورت نکل آئے, تو اتنے میں آواز آئی کہ اس کو آنے دو, اگرچہ ابھی تک اس نے یہ عمل نہیں کیا لیکن اس کے والدین تو یہ عمل کیا کرتے تھے اور اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا, اس کو آنے دو. چنانچہ ہی خوشی خوشی جنت میں داخل ہوا اور والدین کو تلاش کرنے لگا. اتنے میں ایک بہت ہی نورانی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا, اللہ اکبر. وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں نہر کوثر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک نورانی تخت بچھا ہے, اس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہے اور بھی خواتین اس کے گرد بڑی نورانی چہرے والی جمع ہے. تو اس نے معلومات کی کہ یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ جو خاتون تخت پر بیٹھی ہیں یہ تو ہیں حضرت سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے قریب اور بھی جو خواتین ہیں ان کے نام یہ ہیں, ایک ہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مریم بنت عمران والدہ عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ سب نورانی خواتین. یہ لڑکا بہت تعجب کر رہا تھا, نوجوان مزید آگے بڑھا تو اب اس نے اس سے بھی حسین اور نورانی منظر دیکھا, ہر طرف نور کی برسات برس رہی تھی اور بہت ہی خوشنما منظر تھا, اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک بہت ہی عالیشان نورانی تخت بچھا تھا اور اس میں بارہویں والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے, اور ان کے چاروں طرف خلفائے راشدین تھے اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور مرسلین دائیں طرف تشریف فرما تھے, بائیں طرف شہداء تھے, اور اسی نورانی اور پاکیزہ جرمٹ میں اس نے جب غور سے دیکھا تو اس کے والد صاحب بھی نظر آ گئے. تو اپنے والد صاحب کو سلام کیا اور مصافحہ کیا اور پوچھا, ابا جان آپ اتنے بڑے نورانی اجتماع میں کیسے, آپ کو آخر کس عمل کی برکت سے اتنا بڑا عظیم مطلب مرتبہ نصیب ہوا؟ تو والد صاحب نے مسکرا کر کہا کہ بیٹے الحمدللہ مجھے یہ مقام اور یہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب خاص اس لیے ملا کہ میں ہر سال اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا کرتا تھا, مجھے یہ نیکی کام آ گئی اور آج سرکار کے جوار میں مزے لوٹ رہا ہوں. پھر اس کی آنکھ کھل گئی, مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ 50 درہم اب کس طرح خرچ کرنے. 50 درہم تو کیا, اس نے اپنا مکان وکان جو تھا وہ بھی ہونے پونے دام بیچ باچ دیا, دنیا سے اس کا دل ہی ٹوٹ گیا تھا, اس نے سب بیچ باچ دیا اور ساری رقم جمع کی, اور اس نے بھی سرکار عالی وقار, سرکار نامدار, سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی یاد میں سب کچھ, مطلب یعنی کہ کھانا ہونا پکایا اور صدقہ کیا اور سب خیرات کر دیا, اور مسجد میں اس نے قیام کر لیا اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہوا. 30 سال تک وہ اس کے بعد زندہ رہا. پھر جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ زندگی میں ایک بار میں نے جو جشن ولادت منایا الحمدللہ, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم سب جو یہاں جمع ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جشن ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور مناتے ہی رہیں گے. اور یہ سلسلہ تو ابد الآباد تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. مجھے حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا شعر یاد آ گیا, آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے, ہائے ہائے کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سرکار سے اتنی محبت کرتے ہیں, سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ نہ وہ جان دیکھتے ہیں, نہ مال دیکھتے ہیں, نہ وقت دیکھتے ہیں, نہ ٹائم دیکھتے ہیں, سرکار کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جشن ولادت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی تیاریاں الحمدللہ آپ کر ہی رہے ہوں گے. میرا تو یہ خیال ہے کہ چونکہ آج اتفاق سے چاند رات آپ کو نصیب ہو گئی تو 12 ہی 12 دن آپ کو مل رہے ہیں ربیع الاول شریف کے, تو اگر ممکن ہو آپ سے تو 12 دن تک روزانہ 12-1200 درود شریف پڑھ لیا کریں. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو مطلب عرض کر رہا ہوں, 12-1200 مرتبہ درود شریف سرکار کی بارگاہ میں نظر کر دیا کریں. دوسرے جس سے ممکن ہو وہ ان 12 دنوں کے روزے رکھ لے, یہ ذرا مشکل ہے. آپ دیکھیں نا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے, تو کسی نے جب پوچھا کہ حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی, مثلا یہ بھی فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ پیر کے دن میرا اعمال نامہ, پیر کے دن اعمال نامے اللہ کی بارگاہ پیش ہوتے, اعمال پیش ہوتے, تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں, اس وقت کا میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے روز میری ولادت ہوئی اور پیر ہی کے روز مجھ پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی, تو پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کا روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ پیر کا دن یہ آپ کی ولادت کا دن ہے, آپ کا یوم ولادت ہے, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر اپنا یوم ولادت روزہ رکھ کر مناتے تھے. میں سمجھتا ہوں دیوانوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انہیں تو چاہیے کہ وہ ہر پیر کا روزہ رکھے سرکار کی ولادت کی خوشی میں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست پر ضرور غور فرمائیں گے. میں جن بھائیوں سے ممکن ہے, ہاں جن کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور مجبوری ہے وہ نہیں رہ سکتے, چلو کوئی بات نہیں, اور ویسے ہی اگر کوئی نہ رکھے سستی کے مارے جب بھی کوئی بات نہیں, لیکن ان ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھیں تو ہم بھی کیوں نہ سرکار کی اتباع کرتے ہوئے سرکار کی سنت کو عملی جامہ پہنائیں اور ہر پیر کو روزہ رکھا کریں. بہرحال آپ کی مرضی ہے, میں نے تو آپ کو مشورے ہی دینے ہوتے. اچھا, دوسرے یہ کہ کم از کم اگر آپ سے ہو سکے تو 12 ربیع الاول شریف کا جو روز ہے وہ تو آپ ضرور روزہ رکھیے گا, بلکہ استقبال میں 12 دن اگر روزے نہیں رکھ سکتے آپ تو کم از کم ساتھ میں 11 ربیع الاول شریف کا روزہ رکھ لینا, کہ وہ جو ولادت کی گھڑی ہے صبح صادق تو اس سے پہلے بھی ایک روزہ ہو جائے اور پھر 12 ربیع الاول شریف کا روزہ بھی ہو جائے, اور پھر جب صبح صادق کی گھڑی آ جائے تو جیسے جشن ولادت کا وقت آ گیا تو اس کی خوشی میں پھر 13 ربیع الاول شریف کا بھی روزہ ہو جائے, اور ذہن نصیب اگر ممکن ہے تو پورے مہینے کا روزہ ہو جائے, میں تو بڑھتا ہی جاؤں گا. تمہارا بھی کہ صحیح بات یہ کہ دن کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس سرکار کے نام پر سب کچھ لٹا دو. سمجھے, کیا نظر کروں جانا کیا چیز ہماری ہے, ہمارا ہے کیا, کیا نظر کریں جانا کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. سرکار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے, ساری دنیا کو انہی کے لیے آراستہ کیا گیا. خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں خوش نمائی نہ ہوتی, خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری یہ خدائی بنی, یہ ساری رونقیں بادشاہی, یعنی اللہ تعالی خود اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر سجا گیا, تو اس لیے ہمیں بھی مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو بھی سجانا چاہیے, اپنے دلوں کو بھی سجانا چاہیے, اپنے ظاہر کو بھی سجانا چاہیے اور اپنے باطن کو بھی سجانا چاہیے. کہاں ہے تشریف لے آئے, لے آئے, بالکل اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کون صاحب ہے, باہر ہے, اچھا عورت بھی ہے, تو یہاں جلدی لے آئے. الحمدللہ ایک عیسائی خاندان مسلمان ہونے کے لیے آیا. دیکھیے آج شب میلاد النبی کا بھی ذکر خیر شروع ہوا اور اللہ نے خاندان بھیج دیا عیسائیوں کا مسلمان ہونے کے لیے. بہرحال میں نے سید صاحب کو بھیج دیا ان کے پیچھے تاکہ ان کو فوراً کلمہ پڑھا دیں, کیونکہ جب کوئی کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے پاس لے چلو اور وہ کلمہ پڑھائے اور غسل کرائے پھر کلمہ پڑھائے, فوراً ان کو توبہ کرا کے کلمہ پڑھا دینا چاہیے. پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا تو بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آیا اسی دن احمد Yeah. خوشیاں مناؤ غم لبو پر آئے خوشیاں مناؤ غم لبو پر دارے آگے جس وقت کوئی مرغنا دشوار دل برو دل برسی گٹائے کی جھوم جھوم کے برسی گٹائے متوں کی جھوم رحمت سراپا جب میرا سردار جب میرا سردار ہر سا جدائی کو بلائیے آقا ہر سا جدائی کو بدوشوں کو یا رسول اللہ بلا لو اب تو اپنے در پہ غم خانہ بدوشوں کو پھر کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے زمین تھوڑی سی دے دے بیر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے ہر سب جدائی کو دل کی ساری نکالو غوث آدم کا صدقہ نبھالو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ ہر سب جدائی کو رو رو کر کہوں سرکار آ گیا پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار پھر کاش رو رو کر کہوں گا جب مدینے تو رو رو کہوں گا میں پہنچوں گا جب مدینے تو رو کر کہوں گا میں باغا ہوا یہ تیرا گناہگار آ گیا باغا ہوا یہ تیرا گناہگار مجھ کو شفا دو یا نبی مر گئے گناہ سے مجھ کو شفا دو یا نبی مر گئے تمہارے اسیا کا بیمار آ گیا در پہ تمہارے اسیا کا بیمار بیمار اپنے عشق کا ہم کو بنائیے بیمار اپنے یہ عرض لے کے در پہ میں سرکار یہ عرض لے کے در پہ میں سرکار کا ساتھ یہ امید کا سلطان دو جہاں تمہارے طالب دیدار در پہ تمہارا طالب دیدار غوث و رضا کا واسطہ سب کو بلائیے غوث و رضا کا پہنچ کر سب کہیں دربار با پہنچ کر سب کہیں دربار جوتے اتار لو چلو باغوش باغت جوتے اتار لو دیکھو مدینے کا حسیب گلزار آ گیا دیکھو دیکھو مدینے کا حسیب گلزار دیکھو مدینے کا حسیب گلزار دو جدہ پہ اپنا سفینہ آ گیا جم جاؤ عاشقو میٹھا مدینہ آ گیا دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا دیکھو مدینے کا حسین بر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے دیکھو مدینے کا حسین گلزار دیکھو جھوم کے پڑھتے ہوئے درود سر کو جھکا کے جھوم کے پڑھتے روتے ہوئے آگے بڑھو دربار آ گیا روتے ہوئے آگے بڑھو دربار عشقوں موتی اب نچاور دائروں کرو عشقوں کے موتی اب نچاور دائروں کرو وہ سب گنبد منبر انوار آ گیا وہ سب گنبد اب دوڑ کر قدموں میں جا پڑو اے آسیو اب دوڑ کر قدموں میں جا پڑو اے اب دولت قدموں میں جا پڑو، دیکھو وہ بے کسوں کا یا برو غم سار آ گیا، وہ بے کسوں کا یارو مددگار، اب مسکراتے آئیے سوئے گناہ گار، اب مسکراتے آئیے گناہ گار، آقا اندھیری قبر میں استار آ گیا، آقا اندھیری قبر میں استار جو دیکھا اٹھا حشر نے یہ شور، اتار کو جو دیکھا اٹھا حشر نے، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا، دیکھو غلام سید غلام میں سید کیوں بار بھی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار